Sevgili dinleyiciler, bugün dersimiz Risale-i Nur'dan birinci söz. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatı ile 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime, kendime demiştim. Kısaca ve avam lisanıyla, halk diliyle yine kendime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz. Birinci sözde besmele anlatılıyor. Besmele ile başlanıyor kitaba. Besmele anlatılıyor. Besmele'nin çok farklı, çok güzel bir tefsiri, yorumu yapılıyor. Bismillah ne anlama gelir? Bunu anlayacağız, anlamaya çalışacağız. İlk başta Bismillah her hayrın başıdır. Her hayırlı işin başında besmele vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de başta ona başlarız, başlıyoruz. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın, varlıkların hal diliyle sürekli söyledikleri, dillerinden düşürmedikleri bir zikirleri, bir virtleridir. Evet, yani bir yandan Müslümanlar Bismillah derler ve Bismillah demek Müslümanlığın bir belirtisi olmuş, bir işareti, nişanı olmuş. Bir yandan da bütün varlıklar Bismillah derler, hem de hiç dillerinden düşürmezler. Bu ne anlama geliyor, nasıl bütün varlıklar Bismillah der, onu biraz ileride açıklayacak Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir berekettir. Bunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden bir adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin, ta şakilerin, eşkıyanın, haydutların şerrinden, zararından kurtulup ihtiyaçlarını da tedarik edebilsin. Bu verilen misal, eski zamanlarda gerçekten yaşanan hayatın ta kendisidir. Hayattan verilmiş bir örnektir. Eski zamanlarda devletin gücü her yerde hissedilmediği, hatta devlet değil, kabile yönetimlerinin hakim olduğu zamanlarda ve yerlerde, mesela o çöllerde, kabile reisine intisap etmek, bağlanmak, o kabile reisinin himayesini temin etmek, sağlamak, çöllerde gezmek için bir güvenceydi. Bir kabile reisinin adıyla dolaşacaksınız. Ben filan reisin adamıyım diyeceksiniz. O beni himayesine aldı. O zaman başkası size dokunamıyor, zarar veremiyor. Çünkü size zarar verecek olsa karşısında o kabile reisini buluyor. Böyle bir himaye sistemi var. Şimdilerde devlet güvencesi, devletin polisi, askeri ve devletin verdiği pasaport, nüfus kağıdı bu anlama geliyor. Yani devlet sizin arkanızdadır, sizi korumakla görevlidir. Siz ona intisap etmişsiniz, artık arkanızda devlet var. Eskiden bunun yerine kabile sisteminin yaşandığı zamanlarda kabile reisleri olurdu devlet yerine. Şimdi böyle bir kabile reisinin adını alıp onun himayesine giren ve gezdiği her yerde o kabile reisinin himayesinde gezen adam artık eşkıyanın, haydutların bütün kötülüğünden kurtulup muhtaç olduğu, ihtiyacı olan şeyleri de tedarik edebiliyor, ona yardımcı oluyorlar. Yoksa o koskoca çölde tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyaçlarına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Evet, şimdi misal devam ediyor. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi adam, yani gurur ve kibir içinde olmayan, mütevazi kelimesini biliyoruz. Böyle olan bir insan, bir reisin ismini aldı. Mütevazi adam bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katut tarika, yol kesen adam, bir hayduta rast gelse, ben filan reisin ismiyle gezerim der, şakı defolur, o haydut defolur, ilişemez. Bir çadıra girse, o nam ile hürmet görür. Yani yine ben filan reisin adamıyım der ve girdiği çadırda ona saygı gösterirler, ihtiyaçlarını karşılarlar. Öteki mağrur, yani bir kabile reisinin ismini almayan ve ben almam, kendi gücümle gezerim gibi laflar edip de gurur gösteren adam, mağrur adam, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Çünkü korkacağı şeyler çok, kendi gücüyle karşı durması, karşılık vermesi o kadar kolay değil. Onun için titriyor. Her ihtiyacını da kendisi karşılayamadığı için dilencilik ediyor. Bu yüzden hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın, o yolcusun. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir, düşmanın, ihtiyaçların nihayetsizdir. İşte işin anlaşılması gereken püf noktası, birinci merhale, birinci basamağı budur. Biz dünya denilen bir büyük çölde yolculuk yapan bir insan gibiyiz. Ama aczimiz ve fakrımız hadsiz. Aczimizin ve fakrımızın hadsiz olması ne demek? Yani biz kendimiz ne kadar güçlü olsak, kendimizi ne kadar güçlü de hissetsek, bizim gücümüz her şeye yetmez. Çok sınırlı bir gücümüz var. Çok sınırlı imkanlarımız var. Fakiriz. Böyle hem güçsüz hem fakir, ihtiyaçlı bir durumda. Düşmanımız ve ihtiyaçlarımız da çok fazla. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisinin, yani ikisini birden ifade edersek yüce Rabbimizin ismini al, ta bütün kainatın dilenciliğinden ve bütün olayların, hadiselerin karşısında titremeden kurtulasın. Efendim, bazı aklımıza şöyle gelebilir. Hani ben kendimi aciz hissetmiyorum. Sağlığım, gücüm yerinde. Neden aciz olayım? Biz aczi şöyle zannediyoruz. Yani hastalıklı, zayıf, efendim bir bebek, gücü yok, kuvveti yok, işlerini düşünemez, kendi haline bir şey yapamaz olan bir garip adam düşünüyoruz. Aciz bu demek. Halbuki gerçekte bütün insanlık ve bütün varlıklar acizdirler. Şu anlamda, eğer bir güç hissediyorsak, Rabbimizin bize ihsan ettiği bir güçtür o. Yani ben diyorsam ki, ben diyelim 10 kiloyu kaldırabilirim, 100 kiloyu kaldırabilirim, bu benim Rabbimin, benim kemiklerime, kaslarıma, sinir sistemime ihsan ettiği bir imkan iledir benim bu gücüm. O bunu ihsan etmese benim böyle bir gücüm yok. Kendiliğimden böyle bir güce sahip değilim. Ve nihayet zaten bu güç benden ayrılıp gidiyor. Bir gün kemiklerim zayıflıyor, kaslarım zayıflıyor ve daha sonra da zaten toprağa girip çürüyüp gidiyor. Kendimize ait olmayan, ezeli olmayan, ebedi olmayan ve aslında çok da bir şey ifade etmeyen bir gücümüz var. Ben nasıl fakir olacağım diyoruz mesela. Hem aciz hem fakiriz dedik ya. Nasıl fakir olacağım? Param var, pulum var, evim var, arabam var. Ben nasıl kendimi fakir hissedeceğim, fakir olacağım? Ben zengin değil miyim? İşte bu anlamda değil zenginlik, fakirlik. Biz haddi zatında işin aslında fakiriz. Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği nimetler sayesinde zenginiz. Onun lütuflarıyla her şeyimiz var. Gözümüz var, o vermiş. Kulağımız var, o vermiş. Sağlıkla çalışıyorsa bunlar, kendimiz zengin, güçlü sayılırız. Ama onun lütfuyla, onun ihsanıyla, o para vermiş, pul vermiş, kazanma imkanı vermiş ve mal mülk vermiş, onun verdikleriyle, mal da onun, mülk de onun aslında. Kendi malını, mülkünü bize ariyet, emanet olarak kullanmak üzere, geçici olarak ihsan etmiş, biz bununla zannediyoruz ki biz sonsuz zenginiz ve çok güçlüyüz. Halbuki bir gün geliyor, ne gücümüzden ne zenginliğimizden hiçbir eser kalmıyor. Bunların hepsi bizden alınıyor. Yaşlı insanları ve dünyadan ayrılıp gidenleri, bütün nimetleri, gücü, kuvveti, zenginliği, akrabayı, çevreyi, dünyada bırakıp gidenleri görmüyor muyuz? Demek ki dünyada sahip olduğumuz ve bir yönüyle de gaflete düşüp övündüğümüz bizim gücümüz, kuvvetimiz, zenginliğimiz bizi aldatmamalı. Aksine bizi şükre davet etmeli, sevk etmeli. Allah'ın lütfuyla zenginiz, Allah'ın lütfuyla ne kadar güç kuvvet verdiyse o kadar gücümüz, kuvvetimiz var. Ama bilmeliyiz ki biz aslında aciz ve fakir varlıklarız. Evet, onun lütfuyla neyimiz varsa onun lütfudur. İşte bu acizimizi ve fakrımızı anladığımız zaman, bu acizlikle, bu fakirlikle, bu duyguyla onun rahmetine iltica ederiz, onun kudretine iltica ederiz, sığınırız. Yani madem ben acizim, onun kudretine dayanıyorum. Madem benim çok ihtiyacım var, onun rahmetine iltica ediyorum, ondan istiyorum deriz. Ve bulduklarımızın, sahip olduklarımızın ondan olduğunu biliriz. Ve o zaman Kadir-i Rahim'in dergahında acizimiz, fakrımız bizim en makbul şefaatçimiz olur. Yani bizi Allah'a yakınlaştıran, Rabbimize yakınlaştıran, bizi Allah'a sevdiren, Allah'ı bize sevdiren çok önemli bir vesile olur. Evet, Bismillah ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz, korkusu kalmaz, kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Çok güzel bir misal bakın. Bismillah dediğiniz an, askere kaydolan adam gibisiniz, bir er gibi. Asker olmadan önce kendi gücünüzle hareket etme zorundaydınız. Ne kadar gücünüz varsa işte o kadar. Ama asker oldunuz, asker olduğunuz andan itibaren devlet sizin arkanızda artık. Ve devlet namına hareket eden onun bir memuru, bir görevlisi oldunuz. Dolayısıyla devletin gücünü, devletin imkanlarını siz temsil ediyorsunuz, kanunu temsil ediyorsunuz. İşte böyle bir insanın hiç kimseden korkusu olmaz. Kanun namına der, devlet namına der, kanun namına ve devlet namına her işi yapar. Yani hukuk dairesinde, hukuk ölçüleri içerisinde her işi yapar, görevini yerine getirir ve her sıkıntıya karşı da dayanabilir. Başta demiştik, bütün varlıklar hal diliyle Bismillah der, öyle mi? Evet, nasıl ki görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini zorla cebren bir yere sevk etti ve cebren yine zorla bir takım işlerde çalıştırdı. Çalıştırıyor, görüyorsun. Yakinen aklınla bilirsin ki, O adam, bu işleri yapabilen adam, kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, bir devlet görevlisidir, devlet namına hareket ediyor ve bir padişah kuvvetine dayanıyor. Bu misaldir. Padişah şimdi yok ama devlet var. Misalde padişah misali verilebilir. Bunda bir mahsur yoktur. Böyle bir kendi namına hareket etmeyen ve devlete dayanan bir padişah gücünü temsil eden bir asker, kendi gücünün çok üstünde işler yapabilir devlet namına. İşte öyle de Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eden, Allah namına hareket eden zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Küçücük bir incir çekirdeği, düşünün, bir kalemin, kurşun kalemin noktası kadar yer tutuyor ancak, ama bakıyorsunuz, o küçücük tohumdan, çekirdekten büyük bir ağaç fışkırmış, efendim, yeryüzünü gölgelendiren büyük bir ağaç haline gelmiş, adeta bir çekirdek koca bir ağacı başında taşıyor gibi. Demek, her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Allah'ın rahmetinin hazinesinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor, bize takdim ediyor Allah'ın nimetlerini. Onlar bir vesile. Yoksa bir küçük çekirdekten, bir küçük tohumdan kilolarla ve bazen de tonlarla meyve almak mümkün olur mu? Bu nasıl bir mantık, nasıl bir anlayış? Ama görüyoruz ki Allah'ın yarattığı bir küçük çekirdekten bir büyük ağaç oluyor. Ve o ağaçtan da tonlarca icabında meyve alıyoruz. Demek biz bir küçük tohumdan birçok meyve aldık. İşte o tohum rahmet hazinesinden, Allah'ın rahmetinden meyve ellerini dolduruyor meyvelerle ve bize takdim ediyor. Her bir bostan, kavun, karpuz gibi çeşitli meyveler, kudret mutfağı olan yeryüzünde bir tencere, bir kazan gibi çalışırlar. Çeşit çeşit pek çok muhtelif, lezzetli taamlar, yiyecekler, yemekler onların içinde pişiriliyor. Yani gördüğünüz her kavun, her karpuz ve diğer ona benzeyen meyveler, mahsuller birer tencere, sanki yeryüzüne irili ufaklı serpiştirilmiş tencerelerdir. Yerden değil de gökten ısıtılarak zaman içerisinde onların içinde çeşitli gıdalar pişiriliyor. Kudret mutfağı yeryüzü. Ne güzel mutfak. Aşçısı nerede? Evet. Onu aramayacak mıyız? Onu sormayacak mıyız? Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden, bereketinden hepsi bir süt çeşmesi olurlar. Bizlere rızık veren Rezzak namına, rızık veren Allah namına en latif, en nazif, temiz ve çok sevimli sevdiğimiz ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Süt veriyorlar. Evet, her bir bitki ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı delerler, geçerler. Allah namına, Rahman namına derler. Her şey onlara musahhar olur, her şey onlara yol verir, her şey onlara hizmet eder, engel olmaz. Evet. Havada dalların yayılması, genişleyip dal budak vermesi ağacın dallarının ve sonra meyve vermeleri ve o sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle, büyük bir kolaylıkla yayılmaları ve bu defa da yer altında yemiş meyve vermeleri, hani patates gibi birçok bitkiler yer altında meyve veriyorlar. Ve onların kökleri yer altında kolayca sağa sola uzun mesafelere dağılıp yayılıyorlar. O sert taş ve toprakta o zayıf ince kökler nasıl yayılır ve nasıl meyve verirler? Evet, şimdi toprağın üstüne bakıyoruz. Şiddetli hararet var. Yaz gününde sıcak var. Aylarca o nazik ve yeşil yapraklar, ağacın yaprakları yaş kalıyor. İşte bu tabiat perestlerin sebeplere adeta tapınırcasına sadece sebepleri görüp bu güzel düzeni, nizamı sağlayan ve bitkileri o sıcakta yakmayan, Allah'ı görmeyenlerin ağızlarına öyle şiddetli tokat vuruyor ve kör olası gözlerine öyle parmak sokuyor ki ve diyor ki en güvendiğin toprağın sertliği, taşın sertliği veya havanın sıcaklığı Allah'ın emri altında hareket ediyor. O dilediği zaman sert olur, ateş olur her şey. O dilediği zaman her şey yumuşak olur ve hiçbir ateş de yakmaz olur. Evet, o ipek gibi yumuşak damarlar, yani bitkilerin kökleri, damarları, adeta yer altında Musa aleyhisselamın asası gibi, fekul nadrib bi asakel hacer. Biz Musa'ya dedik ki, asan ile toprağa vur, yere vur dedik. Veya taşa vur dedik. Ve taştan 12 çeşme fışkırdı. Demek ki adeta ağaçların kökleri de Cenab-ı Hakk'ın bu Musa aleyhisselama ihsan ettiği mucize gibi, Musa aleyhisselamın asası gibi taşlara vururlar ve taşları şak ederler. Taş da onlara yol verir, yol açar. Ayrıca sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar, İbrahim aleyhisselamın vücudu bedeni gibi ateş saçan hararete karşı ya nâru kûnî berden ve selâma ayetini okuyorlar. Ey ateş, soğuk ve selametli ol ayetini okuyorlar. Adeta İbrahim aleyhisselam nasıl ateşe atıldığı zaman Nemrut tarafından Cenab-ı Hak ateşe emretmişti. Ey ateş, soğuk ve selametli ol. Ve ateş İbrahim aleyhisselamı yakmamıştı. İşte ağaçların yaprakları da sigara kağıdı gibi ince oldukları halde, koca bir yaz mevsiminde yakıcı ateşe, hararete karşı dayanıyorlar ve görevlerini yapıyorlar. Ağaçların yaprakları bildiğiniz gibi güneşin enerjisini emerek, alarak, bitki dediğimiz, ağaç dediğimiz makinanın, cihazın enerjisini temin ediyorlar. Klorofil işliyorlar, dokuyorlar. İşte bu görevlerini uzun süre yanmadan, kurumadan yapabiliyorlar. Burada sigara kağıdı örneği çok güzel, uygun düşmüş. Çünkü sigaranın kağıdı biliyorsunuz, yanar, yanmak içindir. İncecik kağıt, tütünün yanmasıyla o da yanar. Ama sigara kağıdı kadar ince olan ağaçların yaprakları, Allah dileyince yanmaz olur. Allah'ın emriyle. Ve Allah'ın emriyle ateş onları yakmaz olur.